जिंदगी सिगरेट का धुआं, ये धुआं जाता है कहां या कहीं जाता नहीं, ये सोचो ना सोचो मेरी जान, ये धुआं जाता है कहां, ये धुआं, ये धुआं जाता है कहां या कहीं जाता नहीं, ये सोचो ना सोचो मेरी जान, ये धुआं जाता है कहां, ये धुआं जिंदगी सिगरेट का धुआं। दिल को अपने तू छोटा न करना, ओ दिल को अपने तू छोटा न करना, ये कली दिल की फिर से खिलेगी, छिन गई है जो शक्ति बदन की, वही शक्ति तुझे फिर मिलेगी, तेरे पांव को चूमेगी पर्वत की सब चोटियां, सब चोटियां। जिंदगी सिगरेट का धुआं, फिर से दौड़ेगा चलने लगेगा, वो फिर से दौड़ेगा चलने लगेगा, लहू तन में मचलने लगेगा, दिल पे छाया है जो ये अंधेरा भी ढलने लगेगा, तुझे चांद पे चलते देखेगा सारा जहां, जिंदगी सिगरेट का धुआं।